أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ونفخ في الصور دی زینا مسلا د باث بعد الموت بیانی چی کل انسان بانده مرگ راشی شپیلیو والیشی او بیا سلویخ کالا یا سلویخ رزی چی حدیث کی راغلی دی نو سلویخ نرستو با بیا شپیلیو والیشی نو بیا به انسان چې کله دوباره شپې اول شي نو انسان به د قبر نه او چې کم کم ځای کې انسان وفات شوی دی نو داغې ځای نه به پاسي. نو الله فرمایي ونفخ فی الصور او پوک به والی شي په شپې لګي. نو دا اخیره شپې لګي بعضو درې وته ویلي دي یو سره به بی هوش شي بل سره به وفات شي او درې می سره به پاسي. او بازو دوش پیلے کڑی دی لنبی سر با انہیں بے ہوش شی و وفات بشی او دوے میں سر با پاسی و بہرحال دلت چکم مراد دا نو دا اغا اخیرش پیلے دا نو فائدہ هم فسناسا پا دی من الاجداث دا کبروننا الاربهم خپل رب تربتا ینسلونا منډه به وخی را اوزی با منډه به وای نو دې ځکه وضاحت په تور یوسو خبر یاد ساته عام زینو کې الله جل جلاله قبر لپاره ذکر کړي من اصحاب القبور یو ذکر راغلی او دلته کې الله اجداث ذکر کړي نو دیکی د لغت اعتبار سره محققین و علماء و پرک کرده چه اللہ دا لپزولی استعمال کرده زکر اجداس دا دا جدسا نده او جدسا عام طور عربی گی اگه دا دی اوخ دا دی خپڑ آوازتا ویلگی یا دا اس دا دی کر آوازتا یا انسان وخ خوری زر زر خلوی دا خلی دی آوازتا چپ چپ تا مضغ اللہ حمدی تولی کی او کبر تا دیده که اجداس ویلی شو کبر اون ویلی شو او اجداس لپس هر آغاز ہے که اللہ قرآن کې د کبر د پار استعمال کرده چې کم زی که در راوتلو پتیزه سر دلاوتلو ذکر ده دا دید والو یو بل سره مناسبت ده لکه دل تر ربز ینسیلون راغل ده پس بدیخ پل رب تر ربتا یعنی حساب اغزې طرف ته ینسلون دی بروزی په جلد سره ینسلون د نسل نه نسل در نسل انسان بل نه پیدا کیږي نو دی په پی در په بد خلک بس د قبرونه کلاویږي او د خلک بتین روزی او میدان محشر طرف ته زید حساب طرف ته بمنډي وهي نو دلته کوم اجداس راغلي زکه ینسلون راغلي او رست براشي الته دی یخرجون من الاجداس یخرجون الته سرا خروج راغلی نو التم اجداس لپس دی او بل ځای کې راغلی دی خوشان ابصارهم یوم یخرجون من الاجداس سراعا التم اجداس راغلی التم یخرجون راغلی دی چې روزی به بجل تاسو را د اجداس نه نو بهر حال د جداس معنا الله جل جلاله اجداس هغه ځای کې ذکر کړی دی چې کم مقاماتو کې ورسره د راوتو ذکر دی نو دلته کوم دراوتو ذکر او دو زین نورم دي او تاسو ته ماوی دغه لغوي اعتبار سره مناسبت شته اغه کوم اغه आवाज دي او تلل دي په دې بل معنا کوم تلل دي او په دې بل معنا کوم تلل دي او قبر تم اجداس د دین راوتل دي په تیز سره او میدان محشر ترپتا اغه تلل دي نو اجداس په دې معنی سره وته قبر ته اجداس لفظ وي او مراد تینه دغه قبرونه دي الی ربهم خپل رب طرف ته نه زید حساب طرف ته ينزلون دی براوزی او ګرا مکمل انسان د قبر نه د قیامت ثابت ته تاسو ته مخ کې بار بار ذکر کړی دي په دوه صفات باندې قیامت بیان دي یو علم یو قدرت علم تان زکه په کار دی چې یو جز رکن شي کربونه انسانان دي نو کچره علم کې د الله نعوذ بالله من ذلک نقصان و نسبت نه پاتې شي او سبه د قبرونو نه پاسول او کو قدرت یې نه وي طاقت یې نه وي نسبه را پاسول او سبه نه پاتې شي نه قدرت هم کامل دی علم هم کامل او داسې کامل قدرت چې حدیث پاک کې مرضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای حفاتن عراتن غرلن یو به پدلی چې پلی م پلی بینی څنګه چې دنیا ته راغله او عرات جمع د عریدا بربن څنګه چې دنیا ته راغله او غرلن ناسونه ته څنګه چې دنیا ته راغله دی او پیدایش وخت کې د دې ماشوم شرمګا سره کوم غوخي او سنتول شي اغه تنه کټ شوی نو اغه بم د سره موجودی د بدن نه کم ځای لري شوی غوخه مخه ویخته میخته دا ټول هر څه موجودی او دی به الله جل جلال ہوتا پاسینو داسې کامل قدرت والا او بل ځای کې الله جل جلال هو فرمایي لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان الا نجمع عظامه بل ان قادرين على ان نسوي بنانا الله پرمه انسان دا ګمان کوي چې موږ بدد د اډو کې راځي منو الله پرمه موږ بدد د بندونه برابر کربونو انسانان دي بنان دي ته ویل کېږي دغه ته سر ته وګره پدې کې دا نخې انسان اډو کې سکه انسان سکه هر یو انسان بلکې د هر یو انسان د ګوتو د سرونو سره د دین خو چې څنګه دنیا کې دي او یو انسان دا نخی کربونو انسانان دی د بل پشانتی نشی که دی دا غرانگی با قیامت کم دا سکونی شی چی دی دا نخی دی گڑی وڑی شی او دا غرانگی با اللہ تعالی را پاسی دا هر انسان دا گود دا نخی بم دی او بل نجود آئی دی تاویلی کی رب او پالون کی قبر زین دال نو روزی با اللہ وی او منڈی با وخی تیزه سر بروانی قادو دی با وی یا وی لنا ای حلاکت دی منگ لرا نو اے حلاکت مونږ لره یعنی چې څوک حاضر یا من به حضرتنا انظر حلاکتنا یعنی هغه خلکو چې کم حاضر زموږ حلاکت ته د کافرانو خبره ده من بعثنا مونږ چر پسلو ممر قدنا هاذا د دې زید اود کېدو زموږ نه د خوابګا زموږ نه نو جواب ورکړی شي هاذا دا چې ده دار پسې دل قبرونو نه چي دي ما اغه وعده ده ما اغه شه ده وعد الرحمن او چې وعده کړی ده مهربان ذات وصدق المرسلون او رښتیا ویلي پیغمبران نو یو خبره ده چې دا خبره بسوک کوي نو تاسو ته هماوی ده کافران چونګه قیامت نه مني دا قیامت مسله ذکر کیږي نو دی به دا خبره وکي چې مونږ چارا پاسولو نو جواب بسوک ورکی نو دغه رنګي اساس کې یو تفسیر دی نور مفسرینو دری وجه ذکر کړی چې یا به دا مؤمنان جواب ورکي یا به پرشتي جواب ورکي یا به دا کافران خپلو کې دا خبر وکړي چې هاذا در پسې جلچري ما وعد الرحمن دا هغه وعده ده چې دنیا کې مهربان ذات د انسانانو سره کړی و وصدق المرسلون او پیغمبرانو واکې رښتیا ویلو هغه چې کتابونو کې احادیث او دا غرنګي اغه چې دا خبرې کول چې انسانان به پاسي نو دا خبرې خورختیاوي انسانان را پاسي دي دا د آیات ظاهري مطلب دی او دا آیات مقصود اغه اثبات د قیامت ته او ير ور کولی کافرانو ته جوګره قیامت شته او قیامت کې به حسرت او افسوس او ځان باندې ویل وای نو آیات په اثبات د قیامت کې او په تخویب ورکولو کې ير ورکولو کاپیرانو کې د کې نسته د دې مسلې د پاره راولې شوې ده بیا دې کې یو دوه مسلې نور یاد ساتي چې عام طور شوکین حضرات هغه چیړي چې دلته لپس د مرقد نه هر ځای چې مسله او عقیده او مفروضه جوړوي لاول قران راغلي خبر ده انده لګا ځکه په قران باندې ټول مسلمانانو اعتماد دي نو که غلط عقیده دې د ګیډې نه وینه مسلمان نه مني خبر ده تر لګنه او چې کله وته قرآن کې دي نو مسلمان اور قرآن نه ریږي نو که بیا غلط خبره مې نه وای بس منم نو دې کې یو څو مسلې چړل کې یو دلته کې بعض خلک عذاب قبر نه مني نو عذاب قبر والے مسله دي زنه داغي نه فکري وګوره دې دا خبره وکړه چې چار را پاسول موږ د زید خوب نه خبر ده انداله نو وای کچره بل فرض عذاب وی نو دی بوته خوب زنه وی چې کوم ودی نا په عذاب کې ني آرام او ودواله هغه ځکه کی کیږي چې کوم ځکه عذاب ني چې کوم ځکه عذاب نو انت خوب چته دی وې دی چې موږ د خوب چار پاسول نو معنا دا شو چې قبر کې عذاب نشته څنګه خپل خبره کوي ظاهر کې عقل جنگي اپل شریعت احادیث راغلی دي نور آیاتونه راغلی دي او عقل کو جنگو عذاب قبر نه پی بیا ته کې آیاتونه یو بل سره او جنگي د پیرونیانو برکه الله تعالی فرمای یوم یعرضون علیها النار یعرضون علیها عدو واشیا اور چې ده د پیرونیانو باندې سبا او بیگا پیش کول شي او نو ال تک موي وېدا وعده ده الله کافر سره وعده کړی ده چې اور به په ال ته پیش کول شي دا نه چې دنیا کې چمړ شي دي یعنی عذاب قبر لکه بل ځکه آیات راوالي و عرضنا جهنم للكافرين الله وي قیامت کې بمونګه دا اور دا جهنم به کافرانو ته پیش کو. نو سامان په ګاګ پیش کول شي ګاګ په سامان پیش کول شي نو دی به اور ته پیش کول شي اور به په دی پیش کول شي وې به اخرت کې او بیا اسانه خبره وکي وي الله فرمای وي ځل جهنم سوعرات د قیامت ورځ بارا کې الله وي جهنم په بلکاو پیږي اوس وي عذاب مذاب نشته جهنم غلې دې بلکاوي کینا خبر ده انداله کړه قیامت کې به الله وي جهنم تیز کړ شي لہذا عذاب قبر هغه نشته دا غلط استدلال دی کله دې نه دا عقلی یو وجرو باسي او د دې نه دا معلوم شي عذاب نشته نو اپل چې آیاتونو کې راځي الله تعالی د پیرونیانو برکه فرمای او غریکو فادخلوا نار څنګه چې موسی علی السلام وو تعدید ابو کې غرق کړی شو نو تاریخ ورته څنګه شو داخل کړی شو یو دنیا دا یو اخرت ته دایات ساته د دنیا او د اخرت په مس کې چې کوم زمانه ده دته ویل کېږي عالم برزخ د قبر زمانه د عذاب قبر زمانه پدې کې د جمهور عقیده دا چې بدن ته عذاب ملاويږي او روح ته عذاب ملاوي اگر چې یو کول دا صرف روح ته ملاويږي خو سید جمهور کول لاره چې بدن ته ملاويږي او روح ته ملاوي خبر ځان تعالی او پدې باندې بلا ایتون دی دیر لسم سپاره کې یثبت الله الذين امنوا اغم تیر شوی دی او دا غرنګ دې پیرونیانو برکه الله چې غرق لې شنو جهنم ته داخل کې شو او دا غرنګ حدیث پاک کی مرازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی د صحیح بخاری او د مسلم روایت ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو دوو قبرونو باندې تیر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دیت عذاب کیږي او دا عذاب وجه بیا بیان کړه دا یو چې د بولو نه ځان نه بچکاو او دا بل چې ده نو د بچغلی کوله د وکسه په جنگول بیا نبی علیہ السلام یو څنګه راوسته نیمه کړه او نیمه په یو قبر لګول او نیمه په بل صحابو ته تاسو کولی ما صنعت هاذا نبی علیہ السلام او پرمایل چې ترسو پوری دا اوچی شوی نه نو دی تبع عذاب نکی خبر ده دراله دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره خاص خبره وه دا نه چې ته اوس بوټی کرا او سانګ رااله او نیمه وا او لگاوه په نګورا د دغه نه باز خلکو دا قبر نه مراد ال ته قبر دی چې کم زه روح دی ال یعنی الین تا او سجین تا دا کبرون حال تا دی اے نبی علیہ السلام پس مکہ تیر شو حکال تا دیر شو دا دینا دا معلوم شوا چې دا کبر نا مراد دا کبر دی او دا دینا دا معلوم شوا چې کم عذاب کی گی نو بل کبر کی نی کی گی چه کم کبر پا دیز مکہ بانده دی نو دی کبر کسی کی گی عذاب کی گی او دا گرنگی دا جمہور و عقید را اللہ مطو حوی و لوی عالم تیر شوی دی اغوی دا احل حق پا دی بانده دا احل حق دکا مسئله دا چه عذاب ام بدن تکی گی او ام نفس تا یعنی روح تکیگی بے اتفاق اہل سنت والجماع طولو تکیگی مولا علی کریم رحمت اللہ نور علماء دی جمہور علماء پدیبانی دی چی دوارو تا عذاب کیگی پات شدہ خبرہ چی کم تکبر نصیب نشی اغد چی تا عذاب کیگی اے بازے مرے اغری بازے ابو کی اغرزی گی ناغد تا عذاب چرت کی مدہ یاد ساتے ہیں قبر اصل کې ستو ویل کې قبر ویل کې کې مقر المیت دا چې کوم زمړی قرار ونی شي خبر یې اندار کړه چې کوم زمړی قرار ونی شو ناغه تازه کې دا د زمړی په ګډه کې دی او کو بو کې لکه پیرونیان او کو په دغه قبر کې دی او الله جل جلاله هغه ته د خپل احکاماتو نه منلو په وجه باندې درد رسي بس دا زمونږه عقیده ده څنګه چې دا زمونږه عقیده ده پرشتي لیکل کې څوک وګی ته وګورې نو پرشتي شتا کارینا خو پیغمبر وشته تیمانی خبر دین دلا الله تعالی شته چلی دل نه پیغمبر ویلی دی تیمانی خبر دین دلا سنچ د نور ایمان وی دی ته چې د ظاهر د خپل سترګو داغي تکذیب پکې تکذیب د خبر او تکذیب د مشاهده او تصدیق د خبر د خپل مشاهده داغي به تصدیق کې او پیغمبر چې ویلی ابو مدی چې پیغمبر وی عذاب شته نو بس چې کوم زمړی قرار ونی زه کاغذ زمړی په کې ډکه دی او کوونه کې ځوړندې او که په قبر کې دی نو هغه عذاب ملاوي نو یو مسله دی چې خلک دا چړي وې عذاب قبر نشتا څنګه نشتا وې دلته وې چې خوابګانه او خوب الته کیږي چې کوم ځکه عذاب نه تکلیف نه او دوی خبره ده کوي وې ګور دی وې یو دې بل دلیل هم پېښ کې دی یاته وې دوی چې اوی لنه علاقت ته مونږ لره نو که په عذاب کې پراته نو دا بنوي چې هلاکت ته موږ لره وي خوشاله بشو چې دا عذاب نه خلاص شو بیا ویل ویل سلګي خبر ده انت لا نو دا غلط استدلال لې غلط دلیل نسل لې د آیاتنا هر سړی چې غلط عقیده پېښ کوي نو لاول قران را لې ځکه هغه ته پته دی چې مسلمان ته قران مخامخ کې نه دی قران منی او کده ګډ نه وته شی پېښ کې نو د ګډ شی نه منی د دې وجه نه هر باطل پر کچ دا هغه لاول قران تلاسي یو خبره ده ادویمه مسله دا مسله اتفاقی ده تقریبا یو بل سره اختلاف لفظی ده دومره مسله د ټول علماو په مس کې اتفاقی ده چې روح تا او بدن تا یعنی بدن تا دومره ژوند ملاویږي چې ګناهګار سړی ته په سزا په مخصوصې او نیک انسان په نعمت مخصوصې د مرگ نوالی تر قیامت تر پاسیدو پوری چې کومه زمانه ده دومره ژوند ملاویږي بدن ته چې بدن په هغه سره احساس د نعمتوم کوي او احساس د عذابوم کوي دا اتفاق اوس دا ژوند څنګه د ست طریقې سره د روح ست طریقې سره تعلقي روح او التعلین کی می د کافر روح سي جن کې بدن سره تعلق د تفصيلات الله تعالی معلوم دي خو دومره خبره اتفاقی ده چې دومره ژوند ملاوي نو چې څوک ژوند نه مني نو هغه د دین استدلال کوي د دې زنه منکر د حیات چې کوم دی آیوې دلته حیاتم نشتا او دلته عذاب قبرم نشتا ځکه دې مرقد وي خبر ده تر د دې د عقیده مغلطه ده یې چې کوم سړی او دوی نه ژوندې کوملي خوب مړی کوي که خوب ژوندې کوي مړی کوي که ژوندې کوي نو ژوندې کوي کنه نو دین دلیل په دې خبره باندې نیسل چې مړی ته سناسه ژوند نه ملاویږي دا خبره زکه غلطه ده نو خوب چې کوي دا ژوند کې دا مړی نه کوي بلکې دا خو الټه د دې خبره دلیل لې چې کم انسانان وفات کیږي اغه ته سناسه دومره ژوند ملاویږي چې پاغه باندې عذاب مخصوصې او په اغه باندې نعمت مخصوصې خبر ځان تعالی نو د دې نه دا خبره ثابتول مس شي دي غلط دي او پاتې شو حیات او حیات والا مسله نو پاغه باندې اغه مختلف زینو کې اغه تفسیره ماکړی تفصیلی عقیده چې کومه ده اغه دکره د جمهور او داغه بار کې التکم تیرشیو د ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات کې يثبت الله الذين امنوا کې او دا غره کې رستم را روان دي انالو یو ردونه کې ومن ازلم ممن افترى على الله كذبا سوره انفال کې ولو ترى اذ يتوفى الذين بلا زين دي ان شاء الله زه په قران کې اغه راځي او دا دو خبرې چې چړلې شي چونکه دا د مرکب لفظ نه استدلال کولی شي د دې وجې دا دو خبرې مې چړلې دا آیات مقصد جدا دی هغه ظاهر دی چې هغه اثبات د قیامت ته آخرت کې پاسې دی پاتې عذاب قبر شتاو کنيشتا نو بازي خلق د دې لفظ نه غلط مطلب لري خپل پسونو احاديث دي او بشمره آیاتونه دي اغه ته نو ګوري خدای او لفظ ته ګوري دا عقیده غلطه ده د دین عذاب قبر نشته دا ثابتول دا عقیده غلطه او پاتې شو دینا نه پیډه حیات ثابتول چې جوان نشته دومره جوان چې عذاب اوسا دام غلطه ده زکه چې ودکیږي ژوندۍ کمړي ودکیږي ژوندۍ بلکې دغه الټه دا ثابتېږي چې مړي ته سن اس ژوند ملاويږي زکه د کاپیرانو دا خبره وکړه چې مونږ چاره پاسولو د خوب د زړه خبره نه ده نه دا دوه خبرې دي ځکه غلطه خبره ثابتول شي استدلال له قران نه کول شي ها الله تعالی فرمایي ورپسې ان کانت الا صحه نه بيد قیامت بګه الا صحه واحده یو چې غبي یوش پیلے بے چووالی شی بس طول برا پاسی انسانان فا ازا هم جمیع لدینا مخدرون فا ازا هم پس ناسا بدا طول جمیع طول لدینا موسرا مخدرون حاضر بکڑی شی دا پار دا حساب نبار حال یر ور کلی حساب لا اغا تیارے پکار دے قیامت ایک دم اغا با ناسا پرازی ہاں دو کسان با کپڑا کٹکی کپڑا بیلنی قیمت کڑی قیامت برا شی یو با پیلے شیلی تازو خو بلنگئی لا خپل ته به وجود کړي نو خني قیامت براش یو به خوز لیوي لا به لیو کړي نه واپس شي بني چې قیامت به پراش نه اکدم برازي او حاضری بکیږي د دې وجنه تیارې پکار ونفخ فی الصور او پوبوال شش په لګي فیراهم پسنا سا پدی من الاجداس د قبرنا ال ربهم ربل ترتا ينسلون روزی با منډه بوي تیزه سر بورزی قالو دی بوائی یا ویلنا علاکت منگلرا من باسنا چا پاسولو منگلرا من مرقدنا من مرقدنا د مرقد زمونگنا د خوابگا زمونگنا زیدو کدکی دو زمونگنا هادا ما وعد الرحمنو هادا دا پاس دل چی دی ما اغدی وعد الرحمنو چی وعده کڑی دا مهربان ذات او دلته الله خپل نوم ذکر کې مهربان اشاره وکړه چې الله جل جلاله وبا نن چې داخله کرا پاسول د مؤمنانو سره ډېر لوي سکي مهربانه کوي کچره تاسو در رب منلې وینئ تاسو باندې بم مهربان ها را دا پاسې دل چې دی ما غدي وعد الرحمن او چې وعده کړو مهربان ذات وصدق المرسلون و رشتا ویلیو پیغمبرانو ان کانت نبیدا قیامت الا صیحتا واحدتا مگر چغیوا فا اذا هم فسنا صافتوی جمیعون تو لدینا منسرا محضرون لدینا دا منسرا محضرون حاضر کرشوی بی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت المتقین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلی و صحاب جمعی اللہ متصنع فی فرات نصیب کی اللہ خبر برکت یا الله دنیا خیرت رسول الله ساتي الله راضي شي الله دانا سي قیامت کې دې زموږ مضبوط کې دایته پر تیارې توفیق را نصیب کړي الله کریم هغه زموږ راضي شي الله دانا سي رسول الله